wyprzedażówce nowego szaleństwa. Proszę Marian! Państwa, Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Pozostały jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 lipca, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Drugi dzień z rzędu notujemy rekordową liczbę zakażeń koronawirusem. W serwisie o tym, czego spodziewać się w kolejnych dniach. Jutro 76. rocznica powstania warszawskiego. W stolicy zaczęły się uroczyste obchody. Były prezes zakładów chemicznych Police zatrzymany. Szczegóły za chwilę. Dziś, tak jak wczoraj, najwyższa jak do tej pory liczba nowych przypadków koronawirusa i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych dniach było lepiej. Badania potwierdziły 657 kolejnych zachorowań, 220 na Śląsku, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dzisiaj na ten wynik rzutują rodziny górników, rzutują badania przesiewowe w kopalniach, ale musimy się spodziewać, że te wyniki w najbliższych dniach będą przynajmniej utrzymywały się na podobnym poziomie. Może będą wahania niżej, wyżej, ale to będą nadal dość duże wyniki, ponieważ wczoraj zakończyliśmy testowanie Bielszowic i jeszcze wszystkie wyniki nie spłynęły nam. Dzisiaj testujemy 300 osób z kopalni Chwałowice i 300 osób z kopalni Silesia, więc na pewno wyniki będą w ciągu dwóch dni. Od poniedziałku zaczynamy drugi etap wymazywania górników z Bielszowic, wszystkich tych, którzy byli w pierwszym etapie negatywni. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 344 pacjentów, a 7 w wieku od 69 do 91 lat zmarło. Mimo upływającego czasu wasze czyny nadal są przedmiotem zdumienia i podziwu, powiedział dziś o powstańcach warszawskich biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W stolicy zaczęły się uroczystości 76. rocznicy wybuchu powstania. Śledził je Karol Surówka. Już dzisiaj warszawiacy na przykład sporządkowali groby powstańców i składali znicze przy tablicach upamiętniających poszczególne wydarzenia z walk o Warszawę. Wieczorem wieńce przy pomniku powstania złożyli również przedstawiciele władz. Na miejsce przyszli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, ministrowie i posłowie różnych opcji. Była też grupa mieszkańców. Rośnie kolejne pokolenie. No, jeżeli my nie będziemy pamiętać, to oni już zapomną na pewno. Później odbyła się uroczysta msza w katedrze polowej Wojska Polskiego. Biskup polowy Józef Guzdek tłumaczył, że wierni spotykają się dzień przed rocznicą wybuchu powstania, by modlić się o tych, którzy polegli w walkach o Warszawę. Duchowny przekonywał, że dziś Polacy nie powinni oceniać postawy uczestników powstania. Przelewali krew za naszą umiłowaną ojczyznę. To jest ich testament, którego lekceważyć nam nie wolno. Główne uroczystości 76. rocznicy wybuchu powstania rozpoczną się jutro po godzinie 8. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki był gościem internetowego forum zorganizowanego przez prestiżowy waszyngtoński ośrodek analityczny The Atlantic Council. O szczegółach Marek Wałkuski. Mateusz Morawiecki stwierdził, że wskaźniki gospodarcze dotyczące Polski zaskakują na plus, co jest m.in. efektem szybkiej reakcji polskich władz na epidemię koronawirusa. Mówił też o stosunkowo niewielkim wzroście bezrobocia. Udało nam się ochronić większość, jeśli nie wszystkie miejsca pracy. Pytany o wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec, premier powiedział, że choć decyzje w tej sprawie należą do Waszyngtonu, to powinny być konsultowane w ramach NATO. Chcielibyśmy, aby tego rodzaju ruchy były wynikiem konsensusu. Mówiąc o relacjach z Niemcami, premier krytycznie ocenił plany budowy gazociągu Nord Stream 2. W naszej ocenie jest to płacenie europejskimi pieniędzmi za broń dla pana Putina. Nie podoba nam się to. Mateusz Morawiecki podkreślił, że będąc najbardziej proeuropejskim i proamerykańskim krajem Europy, Polska stara się wzmocnić i scementować sojusz transatlantycki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Funkcjonariusze CBA zatrzymali byłego prezesa zakładów chemicznych Police. Ma zarzuty za oszustwo i niegospodarność przy zakupie spółki z Senegalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

zawsze pod koniec lipca pamiętamy w programie trzecim o Ryszardzie Lindlu i wskazujemy na to, że był osobą nie tylko, znaczy nie eksponujemy tego, że był osobą tak bardzo dotkniętą nieszczęściem, ale eksponujemy to, że był świetnym frontmanem i genialnym wokalistą. Skazany na bluesa zespół Jam i Ryszard Lindel. Teraz sięgam po korespondencję i to będzie korespondencja zaległa, a dotyczy naszych słuchaczy w Krakowie. To jest polsko-szwajcarskie małżeństwo. Pani Ewa napisała w ich imieniu. Bardzo was wszystkich pozdrawiamy. Ale mówić będziemy o ich synu, który ma na imię Jeremi i skończył 13 lat i jest słuchaczem trójki. No i w związku z tym, że to są spóźnione życzenia, to na początek Jeremi przepraszam, ale wierz mi, że to są najszczersze życzenia z głębokiego mojego serca rock'n'rollowego i bluesowego życia.

Napisał, że nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby dziś Hotel California też się pojawił. Kto wie, wszystko zdarzyć się może, jeszcze godzina i 21 minut spotkania przed nami. Chciałem się ukłonić panu Maciejowi, który nas słucha i jest wiernym i uważnym słuchaczem radia. Jeśli chodzi o odpowiedź na pana pytanie, wyślę ją pocztą, bo już wielokrotnie o tym mówiłem podczas tych naszych piątkowych spotkań. Teraz natomiast chciałbym wspomnieć coś, co wydarzyło się niedokładnie tydzień temu, bo to było w minioną sobotę. Pierwszy koncert w ramach Ladies Jazz Festival odbył się w Konsulacie Kultury w Gdyni. No i jak państwo wiedzą, bo częściowo transmitowaliśmy ten drugi koncert Ladies Jazz Festival w tym roku, opatrzony również pocztówkami dźwiękowymi ze świata od wokalistek pierwszej ligi wokalnej jazzowej. No i tego pierwszego dnia, którego państwo nie słyszeli na antenie Trójki, pojawił się także na wielkich telebimach zespół The New York Voices. Tak mi było przyjemnie, bo pani przywitała nas z Nowego Jorku, a potem się okazało, że pozostali muzycy rozsiani po całym świecie. Nagrywali to po prostu korespondencyjnie. A jeszcze przyjemniej zrobiło mi się wtedy, kiedy pani powiedziała, że wybraliśmy na dziś dla publiczności polskiej utwór Nowojorczyka Paula Simona i zaśpiewali ten utwór. The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose,

z naszych szans. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. Zobacz, jak pięknie. After Blues i Mira Kubasińska. Panie Piotrze, meldujemy się i słuchamy jak zawsze. Dziś z trasy na Kujawy uciekamy z deszczowego i zimnego Trójmiasta. Dziękujemy za muzykę, pozdrawiamy Magda i Bartek. I teraz już wiem, do kogo mówię. Dlatego, że tydzień temu Magda i Bartek napisali do mnie z Gdańska, a ja byłem na skwerze Kościuszki w Gdyni. No i po odczytaniu tego listu zaprosiłem ich do Gdyni i na zakończenie naszego spotkania piątkowego nagle pojawił się przede mną mężczyzna i powiedział: Tomy, Magda i Bartek. Mężczyzna w towarzystwie kobiet. Dobrej drogi, wszystkiego najlepszego i zostańcie z nami dziś do tej godziny, do której możecie, bo jeszcze wiele rzeczy się wydarzy muzycznie. Teraz na przykład Alanis Morissette. I had no choice but to hear you. You stayed. Pleaded your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won. You've already won me over, in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. You are the bearer of unconditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. A, no i teraz, bo potem zapomnę, bardzo Państwu dziękuję za aktywność i wiele listów. Jeśli chodzi o bluesa, to teraz blues Cory.